У якім часе полацкае княства дасягнула найбольшай велічы? Часам найвышэйшая ўздыму полацкага княства сталася 11 стагоддзя, калі на чале дзяржавы быў князь Усяслаў Чарадзей, валадарыў з 1044 да 1101 году. Трывалы падмурак гэтага росквіту быў закладзены ягоным бацькам Брачыславам, які перадаў у спадчыну сыну моцную дзяржаву, што здолела выстаяць у нялёгкім змаганні з Кіевам. Шмат высілкаў паклаў Усяслаў, каб уладкаваць сваю бацькаўшчыну. З імпэту князя дзівіліся сучаснікі і нашчадкі. У сваёй сталіцы, Полацку, ён пабудаваў новы магутны замак, змураваў велічны Сафійскі сабор. У часе княжання Усяслава квітнелі рамёствы і гандаль. Полацкае княства было марской дзяржавай. Пад яго ўладаю знаходзіліся землі ўздоўж усёй Дзвіны ды Варажскага Балтыйскага мора. Тут паўсталі гарады Герсіка і Кукейнойс. Цяпер на тэрыторыі Латвіі фарпосты Полацка на шляху да Балтыкі. Полацкая дзяржава была адным з вялікіх і магутных гаспадарстваў ранне-сярэднявечнай Еўропы побач з польскім каралеўствам, скандынаўскімі ды наўгародскім княствамі. Усяслава, як удалага і таленавітага ваяра, паважалі і баяліся суседзі. У славутай рыцарскай песні слова пра паход ігараў пра яго сказана: «Усяслаў князь людзям чыніў суды, радзіў князям гарады, а сам уначы ваўком рыскаў, з Кіева паспяваў да пеўняў да тмутараканя, хорсу вялікаму шлях перацінаў». Нейкі час Усяслаў з волі простых людзей быў нават кіеўскім князем, але неўзабаве пакінуў гэты пасад, каб вярнуцца ў Полацак. Людзі лічылі чарадзея за ваўкалака пярэваратня. Не толькі таму, што той дзіўным чынам мог схавацца ад ворага і знянацку напасці на яго, як, напрыклад, на Нямізе пад Менскам 3 сакавіка 1067 году, але і таму, што прыязна ставіўся да паганства. Усяслаў будаваў хрысціянскія бажніцы, але не руйнаваў і паганскіх. Князь шукаў згоду ў веравызнаннях і праз іх адзінства людзей і дзяржавы. Шматлікія вайсковыя выправы чарадзея на Новгарад, Пскоў, Смаленск і гэтак далей займаюць усяго 18 гадоў з яго амаль 72-гадовага жыцця. Ён прысвяціў сябе не разбурэнню, а стварэнню, умацаванню першай беларускай дзяржавы. У аповесці мінулых гадоў Полацак упершыню прыгадваецца пад 862 годам, але ў старажытных скандынаўскіх сагах, што захаваліся ў Ісляндыі, ён успамінаецца задоўга перад тым, яшчэ ў сувязі з падзеямі 5 стагоддзя, як моцнае і багатае ўладанне сваім князем. Гэтыя звесткі пацвярджаюцца археалагічнымі знаходкамі, якія сведчаць, што ўмацаванае гарадзішча існавала тут ажно з першага стагоддзя па нараджэнні Хрыста. Усё гэта дае падставы заўзятым патрыётам Полацка адзначаць на пачатку новага тысячагоддзя сімвалічны 1500-гадовы юбілей нашай першай сталіцы.